Haq yo'linda jihoddamiz kuchga to'lib bilaklar, risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar. Haq yo'linda jihoddamiz kuchga to'lib bilaklar, risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar. Maydon uzra qimirlasak ustimizda malaklar, og'ir kunda haqda turib barokatga yetarmiz. Maydon uzra qimirlasak ustimizda malaklar, og'ir kunda haqda turib baraketga yetermiz. Cihad kılıp fakat asrı saadetini izledik. Cihad bilen dinimiz ne tiklemak ne istedik. Cihad kılıp fakat asrı saadetini izledik. Cihad bilen dinimiz ne tiklemak ne istedik. Bütün kavmu karındaşını şu yollerge kıstedik. Allah nasip etse belki hilafetke yetermiz. Bütün kavmu karındaşını şu yollerge kıstedik. Allah nasip etse belki hilafetke yetermiz. Şehidlerini tapşırsak da köpeymak da sanımız, cesaretke tolmaktamız, tökülgen de kanımız. Şehidlerini tapşırsak da köpeymak da sanımız, cesaretke tolmaktamız, tökülgen de kanımız. Başlarımız üzülse yu, üzülmese canımız, ashablarge nasip etken şerafetke yetermiz. Başlarımız üzülse yu, üzülmese canımız, ashablarge nasip etken şerafetke yetermiz. Küfür ahli kibirdedir, tökülse hem şanları, çünkü ular sokur mudam yanıda şeytanları. Küfür ahli kibirdedir, tökülse hem şanları, çünkü ular sokur mudam yanıda şeytanları. Fırsat yetip gelse eğer hayırla şu anları, sınavlarını basıp atıp mükafatke yetermiz. Fırsat yetip gelse eğer hayırla şu anları, sınavlarını basıp atıp mükafatke yetermiz. Dünya sever küşendeler, bu dünyaya köp bakıl, dinge karşı küreşseler, siyasette hop ahıl. Dünya sever küşendeler, bu dünyaya köp bakıl, dinge karşı küreşseler, siyasette Bizni halok qilish uchun fikr qilar xilma-xil, bu zahmatga sabr qilib ziyofatga yetarmiz. Bizni halok qilish uchun fikr qilar xilma-xil, bu zahmatga sabr qilib ziyofatga yetarmiz. Haq yo'linda jihoddamiz kuchga to'lib bilaklar, risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar. Haq yo'linda jihoddamiz kuchga to'lib bilaklar, risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar. Allohu akbar.